الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ انعام کی تقریباً 151 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. اس میں تھوڑا سا حصہ یہ باقی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات بیان فرما کے ارشاد فرمایا کہ ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم فرماتا ہے، یعنی اس کا تمہیں حکم فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ حاصل ہو جائے، تمہیں شعور حاصل ہو. لہذا جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو کم از کم اس سے یہ شعور ضرور حاصل ہوتا ہے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کیا چیز غیر مقبول ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع فرماتا ہے، جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اس میں ہمارے لیے ہزار ہا فائدے اور ہمارے مفادات ہی پوشیدہ ہوتے ہیں. لہذا پھر ہمیں شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے منع فرمایا، ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کام کا چھوڑنا یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہوگا اور ہم بہت سی پریشانیاں اور مشکلات سے بچ جائیں گے، اور جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اگر اس کام کو کریں گے تو دنیاوی اخروی بے شمار فائدے حاصل ہو جائیں گے، اور اس طرح پھر ان احکامات کی روشنی میں مزید ہم چیزوں کے بارے میں غور و تفکر کر کے اپنے لیے بہت دنیا اور آخرت کا اچھا سامان، اچھے اسباب جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ہمیں دونوں مقامات پر نفع دیں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے کے ساتھ جو بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا ہے، یعنی ان کے فائدے کے لیے، ان کے اچھے مفادات کے لیے. یا اسی طرح اگر کوئی شخص اب کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے اور اس یتیم کے پاس کچھ پیسہ ہے اور یہ بہت ہی تنگ دست ہے، بہت ہی محتاج ہے کفالت کرنے والا، تو اس میں سے بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے، جب موقع ملے پھر اس کو واپس لوٹا دیا جائے. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی جوانی تک پہنچ جائے، یعنی اس مال کو بیجا استعمال نہیں کر سکتے، اس میں بیجا تصرف نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ وہ بالغ، بچہ بالغ ہو جائے اور اپنی مطلب بلوغت تک پہنچ کر اپنے سن شعور تک پہنچ جائے، تو پھر اس کے وہ مال حوالے کر دینا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یتیم جو ہے اس کی شرعی تعریف یہ ہے، وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو. بعض اوقات کسی بالغ کا والد صاحب، بالغ کے والد صاحب فوت ہوتے ہیں تو ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ آج تو یتیم ہو گئے. یتیم کی شرعاً یہ تعریف نہیں ہے، یتیم بس وہ نابالغ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو چکا ہو. وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم ناپ اور طول، ناپنا، کیل کا مطلب ہوتا ہے جیسے یہ دودھ وغیرہ کو ناپا جاتا ہے، یا کنستر سے کوئی شے ناپنا، ایک ناپنا انچی ٹیپ وغیرہ سے بھی ہوتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ کسی پیمانے وغیرہ سے ناپنا. تو ارشاد فرمایا کہ تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، کیونکہ اس میں سامنے والے اگر ہم دھوکہ دیں گے، کمی بیشی کریں گے، تو سامنے والے بھائی کا، مسلمان بھائی کا نقصان ہوگا، اور اس طرح اسے نقصان پہنچانا یہ حرام ہوتا ہے، دھوکہ دہی بھی ہے، اور اس طرح کرنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ذلت پر بھی پیش کر دیتا ہے. اگر سامنے والے ہماری اس خیانت پر مطلع ہو جائیں تو پھر ان کی نگاہوں میں ہمارا وہ عزت و وقار قائم نہیں رہتا ہے جو رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی وسعت اور ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شرعی احکامات قیامت تک کے لیے ہیں، اور جو احکامات قیامت تک کے لیے ہیں ان پر ہر زمانے میں عمل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ کسی جان کو اس کی ہمت اور قوت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسی عبادت لازم کر دے، ہمیں کوئی ایسا حکم دے دے جو ہماری ہمت اور وسعت سے باہر ہو. لہذا جیسے آج کل کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، اصل میں یہ حقیقتاً مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے لیے مشکل بنا لیا ہے. بعض اوقات جب ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مشکل ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، تو پھر وہ مشکل محسوس ہوتی ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں کہ کسی مشکل کو آسان کر لیں، تو اس کا نفیس اصول یہ ہے کہ آپ اس مشکل سے ٹکرا جائیے. تو وہ آہستہ آسان ہو جائے گی. اور جب تک آپ دور رہ کر کہتے رہیں گے مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے تو کبھی بھی توفیق الہی حاصل نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک بہترین نظام ہے اگر آپ اس پہ غور و تفکر کریں کہ جو اس قسم کا ہیلا بہانہ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمانے میں اس کے لیے کچھ ایسی مثالیں ضرور قائم کر دے گا جو مثالیں اس کے اس دعوے کو غلط قرار دیں گی. مثلا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے, سنتیں اپنانا بڑا مشکل ہے, تو اللہ تعالیٰ بعض ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرما دے گا کہ جو دین پر بھی چلیں گے جو سنتوں پہ عمل بھی کریں گے اور انہی کے دور میں انہی کے زمانے میں انہی جیسے حالات میں وہ رہتے ہوں گے, جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جب ایک سامنے والا مسلمان اپنی جوانی کے باوجود اسی زمانے میں رہنے کے باوجود اپنے خاندان اپنے گھر بار کے ساتھ ہونے کے باوجود دین پر چلنے پر قادر ہے, تو آپ کا یہ کہنا کہ جی آج کے دور میں بڑا مشکل ہے اس کا مطلب یہ آپ نے اپنے لیے مشکل سمجھا, حقیقتاً مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس کی قوت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں. لہذا جب ہم کسی چیز کو اپنے لیے ناممکن یا بے حد مشکل قرار دے رہے ہوں اس وقت ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کیا اس میں واقعی کوئی حقیقت پوشیدہ ہے یا نہیں, یا ہم نے نفسیاتی طور پر اس چیز کا اختیار کیا جانا اپنے لیے مشکل بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. وَإِذَا قُلْتُمْ, اور جب تم کوئی بات کہو, فَاعْدِلُوا, تو انصاف کی بات کہو, یعنی عدل کی بات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کلام کریں خصوصاً جب دو اشخاص ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئیں, ان میں کوئی تصفیہ کروانا ہو, ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہو, اس وقت بہت احتیاط کے ساتھ زبان چلانی چاہیے, استعمال کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کوئی ایسا جملہ بول دیں جو بے انصافی کی طرف مائل کر دے اور کسی ایک فریق کا نقصان ہو جائے اور اس کی وجہ سے پھر ہماری بھی گرفت ہو. ولو کانا ذا قربا, اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی معاملہ ہو. بات انصاف کی کرنی چاہیے, بات حق کرنی چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ حق بات کریں اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو, یعنی کوئی قریب ترین ہو اس کے سامنے بھی حق بات کریں, چاہے اس کو بری لگے چاہے وہ ناراض ہو, اگر صحیح بات ہے تو اس کو کرنا چاہیے, انصاف کی بات ہی کہنی چاہیے چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو. تو جب قریبی رشتہ دار تک کا لحاظ نہ کرنے کا حکم دیا کہ انصاف کو ملحوظ رکھو, مقدم رکھو رشتہ داری کو نہیں, تو جہاں پر رشتہ داری بھی نہ ہو اور وہاں پر آدمی ایسا کرے کہ انصاف کی بات نہ کہے تو ذرا توجہ کرنے چاہیے. تو بہت سے ایسے پیشے ہمارے زمانے میں رائج ہو گئے ہیں کہ جہاں پر جھوٹ بول کر بے انصافی کی بات کہہ کر ہی کام ہو سکتا ہے, ایسے تمام حضرات جو اس قسم کے شعبوں سے وابستہ ہیں انہیں تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ اوفو, اور اللہ تبارک و تعالی کے وعدے کو پورا کرو, اور اللہ کا عہد پورا کرو, یا اس کو اگر ہم حصر مراد لے لیں جیسے کہ جار مجرور پہلے آ رہا ہے تو اللہ ہی کا وعدہ پورا کرو, یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. غرض ہے کہ اللہ سے جو ہم نے عہد کیا اس کو پورا کریں. جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ہم گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے رب ہونے, معبود ہونے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ اب ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے, اللہ تعالی اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں گے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ جب ہم نے کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لیا, اپنا معبود سمجھا, اپنا حاکم سمجھا, تو اب اس کی اطاعت ہونی چاہیے. اسی طرح جب ہم نے کسی کو رسول تسلیم کر لیا تو اس رسول کے کہے پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی. لہذا گویا کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے, تیری عبادت کریں گے, نافرمانی سے بچیں گے, تو ان تمام عہدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ذالکم وصاکم بھی لعلکم تذکرون, یہ تمہیں تاکید فرمائی, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس کے ساتھ نصیحت فرمائی ہے, تاکید فرمائی ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اور دیگر راستے نہ چلو، اور راہوں کی طرف نہ بڑھ جاؤ. جب ایک واضح طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ، اس کا ہدایت کا راستہ تمہارے سامنے واضح ہو چکا، تو اس کو چھوڑ کر اور راستوں کی پیروی ہرگز نہ کرو کہ فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ یہ راستے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے جدا کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وصیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ وصیت فرماتا ہے، نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لہذا جب ان احکامات خداوندی پر عمل کیا جائے گا جو پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں، تو ضرور انسان ہزارہا گناہوں سے بچ جائے گا اور نیک اعمال پر استقامت حاصل ہوگی، اور اس طرح صفت تقوی سے مزید متصف ہوتا چلا جائے گا. ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء و ھدا و رحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اور پھر ہم نے موسی کو کتاب عطا کی. کیوں عطا کی؟ تماما علی الذی، پورا کرنے کے لیے اس پر جس نے نیک عمل کیا، یعنی اس پر احسان پورا کرنے کے لیے جس نے نیک عمل وغیرہ کیا. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے. وَهُدًا، اور ہدایت کے لیے. وَرَحْمَةً، اور بطور رحمت. لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا یقین رکھیں. تو یہ کتاب اللہ کے بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، احکامات کی تفصیل بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو نصیحت فرما کر تقوی کی طرف مائل فرماتا ہے، اور اخروی امور کا بیان ہوتا ہے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کو معلوم ہوتا ہے، اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ آخرت کے بارے میں میرا کیا یقین ہونا چاہیے، مجھے کس قسم کے نظریات رکھنے چاہیے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے، یہ کتاب سے مراد یہ قرآن عظیم کے بارے میں ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اسے. مبارکن، اس حال میں کہ نازل کیا ہم نے اسے، یہ برکت والی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو انہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کریں. وَاتَّقُوا لَعَلَّهُمْ تُرْحَمُونَ، اور تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن عظیم کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کا فائدہ پھر ہماری ہی طرف راجع فرمایا، یعنی تمہیں پرہیزگاری حاصل ہوگی، تم پر رحم، پرہیزگاری کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم قرآن عظیم کی پیروی کریں گے، اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اس پہ کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اپنی ذات پر احسان ہے. ہم اپنے اوپر یہ ایک کرم نوازی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنا رہے ہیں، کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری جانب متوجہ ہوگی اور اخروی کامیابی حاصل ہو جائے گی. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، یہ جو کتابیں نازل فرمائیں، یہ اس لیے کہ، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے آگے جو بیان فرمایا مشرکین پر، ایک حجت قائم فرمائی کہ جو ہم نے کتابیں پہلے عطا فرمائی، یہودیوں کو بھی دیں، عیسائیوں کو بھی دیں، تورات، انجیل وغیرہ، اسی طرح قرآن عظیم نازل ہوئی، یہ کس وجہ سے؟ اس کے اسباب تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، اس کی حکمتیں بہت وسیع ہیں. یہاں جو بات بیان فرمائی وہ اس لیے کہ یہ کتابیں ہم نے نازل فرمائی تاکہ بعد میں یہ مشرکین یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ان کو فلاں کو کتاب دی گئی، فلاں کو دی گئی، ہمیں بھی ملتی تو ہم بھی پیروی کرتے، ہمیں کتاب نہیں دی گئی، تو اس لیے قرآن عظیم تمہارے درمیان اتار دیا گیا تاکہ تم ان کی طرف یہ منسوب کر کے کہ یہود اور عیسائیوں کو کتابیں مل گئیں، ہمیں بھی ملتی تو ہم ہدایت پا جاتے، یہ ہیلا بہانہ نہ کر سکو. لہٰذا اس کی پوری تفصیل آگے بیان فرمائی. ان تقولو، کہ کبھی تم یوں کہو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر اتری تھی. وان کنا عن دراستہم لغافلین، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہیں تھی. یعنی اگر ہم یہ قرآن نازل نہ فرماتے تو شاید تم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ دو کتابیں تو پچھلے گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہمیں اس کے پڑھنے کا شعور وغیرہ حاصل نہیں تھا، تو ہمارا کیا قصور. او تقول لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم، یا یہ کہو، تم یوں کہو گے کہتے کہ اگر بے شک ہم پر کتاب کو نازل کیا جاتا لَكُنَّ أَهْدَى مِنْهُمْ تو ہم ان سے زیادہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہوتے۔ اس قسم کے تم ہیلے بہانے اختیار کرتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ تو تمہارے پاس تو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی اور ہدایت آئی اور رحمت آئی، یعنی قرآن عظیم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن عظیم کو بیان فرمایا تو اب تمہارے پاس کوئی ہیلا بہانہ موجود نہیں، اور تم اب اگر انکار کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر بیان نہیں کر سکتے، بیان کرو گے بھی تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کا انکار کرے اور ان سے منہ پھیرے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالی کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں، تو کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، بڑے عذاب کا بدلہ دیں گے۔ بما کانوا یصدفون، اس سبب سے کہ وہ منہ پھیرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیرنے کا مطلب ان کو قبول نہ کرنا، ان پر عمل کی سعادت حاصل نہ کرنا۔ تو الحمدللہ مسلمان کم از کم یہ تو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتے، ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، ان کو حق اور سچ تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں، ان پر عمل کرنے کے اعتبار سے کوتاہی ہم میں بھی موجود ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت دے کر اس پر عمل کی کوشش کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اس کا انتظار نہیں کر رہے، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس کا کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس ان کے رب کا عذاب آئے۔ ویسے تو لفظی ترجمہ یہ ہے کہ الا ان تأتيهم الملائكة، مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یا اتیہ رب کا، یا ان کے پاس تیرا رب آئے۔ تو تیرا رب یعنی اللہ تعالیٰ تو ان کے پاس نہیں آئے گا، تو مراد اللہ کا عذاب ہے۔ اسی لیے پھر تفسیری ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا وہ اس بات کا، کیا وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا، یعنی وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے پاس آئے۔ او یا اتیہ بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی کوئی اور نشانی ان کے پاس آئے، یعنی عذاب وغیرہ آ جائے، یا کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی قیامت وغیرہ آ جائے، کوئی اچانک ان کے اوپر اس طرح معاملہ ہو جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رب کی طرف سے وہ نشانی، ایک نشانی، لا ینفع نفسا ایمانها، تو کسی جان کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی، یعنی یہ جو مشرکین مکہ وغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قرار نہیں کر رہے، اس کو معبود تسلیم نہیں کر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ کہتے ہیں کہ کوئی ہم پر عذاب آئے، کوئی نشانی مزید آ جائے وغیرہ وغیرہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دیتے دیتے اس مقام تک پہنچا دیا کہ ان پہ نزع کی کیفیت طاری ہوئی اور فرشتے نظر آنے لگ گئے، یا ان پر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، اور یا اچانک ان پر قیامت قائم ہو گئی، تو اس کے بعد اگر ان امور کو دیکھ کر، ان تمام امور غیبیہ پر مطلع ہو کر ایمان لانے کی کوشش کریں گے، تو ایسی حالت میں کسی جان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، یعنی ایک تو جو ایمان نہیں لایا تھا اس کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا، اور اسی طرح اگر کوئی ایمان لانے کے بعد نافرمانی میں مبتلا ہوا تو پھر اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی، کیونکہ شرعی حکم ہوتا ہے کہ اگر عذاب وغیرہ کے آثار نمایاں ہو جائے یا کوئی مطلب نزع کی حالت میں پہنچ جائے تو اس وقت توبہ پھر نامقبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔